«Божечка», – сказав міністр своїй жонці, накладаючи собі багатую порцію салату. «Сьогодні днем я отримав ліст, який тебе зацікавить. Прийдеться представити його на розгляд кабінета. Коли він стане здобитком публічності, одна політична партія сяде у ладну калюжину. Так ось ти прочитай сама». Міністр помацав першу одну, потім у внутрішній кишені. «Почекай, куди ж я його?» Промормотав він, знову обмацуючи лівую кишень на грудіні. Потім поклав віделець і став шукати во всіх остатніх. Але жонка міністра не надала належної уваги гетій процедури, а сказала, як всякая жонка. «Да єш ти, а то остыне». «Добре, все-таки я зазірнув кабінет, мабуть, я покинув його на столе». І він вийшов. Коли він не вернувся і праз 10 хвилин, жонка пойшла в кабінет. Міністр сидів посеред покою на подлозі і корпався в паперах і листах, які змахнув з письмового стола. «Розагреть тобі вечеру?» – некільки сурово запиталася жонка. «Тепер, тепер», – безуважливо промормотав міністр, – «хоча й за все я засунув його в папери. Дивно, що там ніяк не знаходиться. Це недоречно, бо він десь і тут». «Ну, де ж тут? Які папери? Поїж, кажу тобі, потім пошукай». «Ось тільки знайду. Це такий жовтий конверт». І він знов прийнявся корпусом у паперах. «Я читав цей ліст тут для стола і не виходив з кабінету, поки мене не поклікали вечерять. Куди ж він мог дітися?» «Ой». А повночі Бажена стала позяхати і вирішила на дибочках зазирнути у кабінет. Міністр, без пінжака, потний і вскалмачений, стояв посеред кабінету, де все було перевернуто вверх дном, завалено паперами, мебля відсунута до стін і дивани кинуті в кут. На письмовому столі стояла некранута вечеря. «О, Господи! Що ти робиш?» – жахнулася жонка. «А чапіться, калі ласка!» – розлавався муж. «Що ти пристаєш до мене кожне 5 хвилин?» Зрешти, він тут же стямив, що немає рації, і вимовив спокійней. «Шукати треба систематично, розумієш? А глядіть участок за участком. Десь він повинен все-таки бути, бо сюди ніхто не уваходив, окрім мене. Іди спати, я тепер». У 3 години раніці міністр, тяжко вздихаючи, пішов спати. «Бить не можу», – мормотав він ліст у жовтом конверті з 5-годинною поштою. Тут міністр ускочив з постілі і накерувався в кабінет. «Ну, відомо, вікна відчинені, але кабінет на другому поверсі, до того ж вікна виходять на вулицю. Ні, в окно ніхто не мог улізти. Але все-таки треба буде раніше і перевірити і таку гіпотезу». Міністр знову ляг спати. Йому раптом спомнилося, як він однойчі десь читав, що ліст більш за все неприкметний, коли він лежить прямо перед носом. «Як же я не подумав об гэтым?» І він знов побіг у кабінет поглядіть, що менавіта там лежить під носом, але вивів тільки кучу папір, розкритої скрині письмового стола і увесь безнадійний розвал, покинутий після довгих пошуків. Уздихаючи, міністр вернувся на свою постель, але заснуть не змог. Так він дотривав до 6 раниці, а в 6 уже кричав у телефон, потребуючи, каб обудили міністра внутрішніх справ по неоткладній справі, розумієте, шановний. Нарешті його зв'язали з міністром, і він схвильовано заговорив. «Алло, колега, калі ласка, неоткладно пошліть до мене 3 або 4 ваших здольних людей, і, зрозуміло, надійних. У мяне знік важны дакумент. Так, калега, ці бачыце, цалкам неспасцігальны выпадак. Так, буду іх чакаць. Дзякую вам і выбачайце, што. Всяго добрага, калега. У 8 гадзін раніцы ў дом міністра прыбылі цэлых 7 суб'ектаў у кацялках. Гэта і былі самыя здольныя і надзейныя людзі. «Дык вось, паглядзіце, спадары», – сказаў ён, уводзячы надзейную 7 ў свой кабінет. «Тут, у гэтым пакоі, я ўчора пакінуў некі вельмі важны дакумент у жоўтым канверці. Адрас напісаны фіялетавымі чарнілами. Я лічу, я нават прама сцвярджаю, што трэба сістэматычна абшукаць увесь кабінет. Гэта, спадары, ваша спецыяльнасць – зрабіце ўсё, што ў чалавечых сілах». У чалавечых сілах не малое, а таму троіца, замкнувшыся ў кабінеце, пачала там сістэматычны ператрус. Двое ўзяліся за допыт кухаркі, пакаёўкі і шафёра, а апошняя пара адправілася кудысьці ў горад, каб, як яны сказалі, распачаць неабходнае расследаванне. Да вечара таго ж дня трое заявілі, што цалкам выключана, каб зніклы ліст знаходзіўся ў кабінеце спадара міністра. Бо яны нават вымалі карціны з рам, разбіралі па частках мэблю і перанумаравалі кожны лісток паперы, але паштоўкі не знайшлі. Двое іншых установілі, што ў кабінет уваходзіла толькі прыслужніца, якая па загадзе гаспадыні дома аднесла туды вячэру. Міністр у гэты час сядзеў на падлозе сярод папер. Паколькі не выключана, што прыслужніца пры гэтым магла знесці ліст, было высветлена, хто яе палюбоўнік. Ім аказаўся манцёр з тэлефоннай станцыі, за якім зараз неўзаметку сочыць адзін з 7 здольных. Апошнія два вядуць расследаванне дзесьці там. Уначы міністр ніяк не мог заснуць, усё паўтараў сабе ліст у жоўтым канверце ў 5 гадзін. Я чытаў яго, седзячы за сталом, і нікуды не адыходзіў. Міністр прыняў снатворнае і праспаў да раніцы, як сурок. Раніцай ён высветліў, што каля яго дома невядома навошта абіваецца адзін са здольнейшых. Справа рухаецца. Сказаў яму па тэлефоне міністр унутраных справ. Неўзабаве, я лічу, мне раскажуць аб выніках. Калі меркаваць, што вы, калега, гаварылі аб утрыманні ліста, не цяжка адгадаць, хто можа быць зацікаўлены ў ім. Але запэўніваю вас, справа рухаецца. Міністр млява падзякваў, ён быў вельмі засмучаны і ухіліла да сну. Увечары ён амаль не размаўляў з жонкай і рана лёг спаць. Неўзабаве пасля паўночы, была ясная месяцовая ноч, жонка пачула крокі ў бібліятэцы. З адвагай уласцівай жонкам вядомых дзеячаў, яна на дыбачках падышла да дзверы ў гэты пакой. Дзверы былі расчынены, адна з кніжных шаф была таксама. Перад ёй стаяў міністр у начной кашулі і ціха, мармычучы нешта з сур'ёзным выглядам, перагортваў некі тоўсты том. «Господі, Уладзя, што ты тут робіш?» – спытала важэна. «Трэба сёе-тое паглядзець», – нявызначана адказаў міністр. «У цемры», – здзівілася яна. «Я і так бачу», – запэўніў яе муж і паставіў кнігу на месца. «Спакойнай ночы», – сказаў ён напаўголас і павольна пайшоў у спальню. Раніцай міністр стаў румяны і амаль задаволены. «Скажы, калі ласка», – спытала яго жонка, – «што ты там уначы шукаў у кніжнай шафе?» Міністр паклаў хлышку і торопіўся на жонку. «Я? Што ты выдумляеш? Я не быў у бібліятэцы. Я ж спаў, як забіты». «Але я з табой там размаўляла, Уладзя. Ты перагортваў некую кнігу і сказаў, што табе трэба нешта паглядзець». «Да не можа быць», – недаверліва адгукнуўся міністр. «Табе прыснілася, мусіць. Я ні разу не прочинався уночі. Ну, як гэта прыснілася? Ты стаяў ля сярэдняй шафы, настаяла жонка, і нават святла не запаліў, перагортваў у потімках нікую кніху і казаў: «Я і так бачу». Міністр схапіўся за галаву. «Жонка!» – выгукнув ён з душеним голосом. «Ці не лунатик я?» «Не, покинь, тобі просто подалося». Ён трохи супокоївся. «Бо я не сам нам була». «Гэта было о першай гадзіне ночі», – настойвала важена і дадала трохи раздражнена. «Ці не жадаєш ти сказаць, што я ненормальная?» Міністр задуменно помешвав гарбату. «А ну, – раптом сказав ён, – покажи мне, дзе гэта было». Жонка павяла яго да кніжнай шафы. «Ты стаяў вось тут і паставіў некую кнігу сюды, на гэтую паліцу». Міністр збянтэжана паківаў галавой. Усю паліцу займаў вялікі шматтомны складальнік законаў і узаконненняў. «Значыць, я зусім звар'яцеў», – прамармытаў ён, пачасаўшы патыліцу, і амаль машынальна узяў з паліцы адзін том, пастаўлены неправільна. Кніга раскрылася ў яго руках, закладзеная жоўтым канвертам з адрасам, напісаным фіялетавымі чарнілами. «Падумаць толькі, важена!» – здзівіўся міністр. «Я гатовы быў прысягнуць, што нікуды не адыходзіў з кабінета. Але зараз я узгадваю, што, прачытаўшы гэты ліст, я сказаў сабе, трэба зазірнуць у закон 1923 года». І вось я прынёс гэты том і паклаў яго на пісьмовы стол, каб зрабіць выпіску. Але кніга ўвесь час закрывалася, я заклаў яе канвертам, а потым відавочна закрыў том і машынальна аднёс яго на месца. Але чаму ж я несвядома ў сне пайшоў зірнуць менавіта гэтую кнігу? Ты лепш нікому не расказвай аб гэтым. Падумаюць, Бог ведае, што всякія гэтыя психологічныя загадкі ствараюць, ведаеш, дрэннае ўражанне. Праз хвіліну міністр бадзёра тэлефанаваў свайму калегу з Міністэрства ўнутраных справ. «Алё, алё, калега, я наконт знікшых ліста. Не-не-не, вы не маглі напасці на след. Ён у мяне ў руках. Што? Як я яго знайшоў? Гэтага я вам не скажу, калега. Ёсць, ведаеце, такія метады, якія і ў вашым міністэрстве яшчэ невядомыя. Так-так-так, я ведаю, што вашы людзі зрабілі ўсё магчымае. Яны не вінаватыя, што не ўмеюць. Не будзем больш гаварыць аб гэтым. Калі ласка, калі ласка. Прывітанне, дарагі калега».